Τι είναι τρία χρονάκια, πώς κάνετε έτσι κι εσείς, νεράκι περνάνε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς τους. Τετάρτη και 16 Νοεμβρίου, μία μέρα πριν από την ιστορική επέτειο. Πίσω σελίδες, στα ραδιοφωνά σας και στις συσκευές από όπου ακούτε αυτό το podcast. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. Σκέφτομαι πόσες ευκαιρίες έχεις για κάποιες διαφορετικές εκπομπές. Να, αύριο για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα με συνεπάρει και αύριο όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό που ζούμε, και να μην καταφέρω να κάνω μία εκπομπή, τουλάχιστον τις μουσικές μας, αν και δεν ξέρω, ίσως έχουμε πει τα πάντα πια, κυρίως για τους νεότερους. Κάνω από τώρα μία εισαγωγή για την αυριανή εκπομπή, όπως καταλάβατε, για την εκπομπή της 17ης Νοέμβρη. Να βρεθείτε, να βρεθούμε στις πορείες, στις διαδηλώσεις. Αυτό έχει σημασία. Να δηλώσουμε την παρουσία μας εκεί και να διαδηλώσουμε. Φυσικά, τα λέω από σήμερα. Ξέρετε πόσες εκπομπές σκεφτόμουν πριν ξεκινήσω την σημερινή. Πόσα πράγματα θα ήθελα να σας πω, πόσες θεματικές να ανοίξεις. Έχει για παράδειγμα πολύ μεγάλη, σας το υπόσχομαι αυτό, ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την δυνατότητα, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια εκπομπή για το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ, στο οποίο καταγράφονται, λέει, από 6.500 μέχρι 15.000 ανεβάζουν κάποιες στατιστικές τους νεκρούς εργάτες προκειμένου να φτιαχτούν τα γήπεδα για να απολαύσουμε μπαλίτσα. Την Κυριακή ξεκινάει το Μουντιάλ. Τι να σας πω για το Μουντιάλ, για την αυριανή, για το Πολυτεχνείο. Μπορεί και να τα καταφέρουμε αύριο, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά ετούτο εδώ, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, που σας ομολογώ και εγώ ότι στην αρχή το υποτίμησα, μετά προσπαθούσα να καταλάβω, προσπαθούμε όλοι μας να καταλάβουμε τι στο καλό γίνεται, τελικά φτάνει σε μία νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, σε ένα νόμο που από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί, και εδώ αρχίζουν να μπαίνουν λιγάκι τα κάστανα στη φωτιά και να δούμε ποιος θα τα βγάλει, που έχεις υφίστασε ως πολίτης, ως νοήμων άνθρωπος, που ζει σε μία χώρα και που αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς τι γίνεται γύρω του, υφίστασε μία κοροϊδία μέσα στα μούτρα τόσο ξεκάθαρη. Ναι, σου λέει, θα τον αλλάξουμε τον νόμο, αυτόν που αλλάξαμε θα τον ξαναλλάξουμε και θα μπορείς να ρωτήσεις τις αρμόδιες αρχές, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με παρακολουθείτε, και θα έχεις το δικαίωμα να εξεταστεί το αίτημά σου με μια μικρή λεπτομεριούλα σε 3 χρόνια από την ώρα που ρωτάς. Βρέσεις, βρε αθεόφοβη, τέτοια κοροϊδία, δηλαδή έχει δίκιο, νομίζω όσοι καταφέρνουν αυτές τις μέρες, δεν θα σας έλεγα ότι βάζω τον εαυτό μου σε αυτούς, γιατί σε συνεπέρνουν να τα βάλεις όλες τις ειδήσεις σε μία σειρά. Θέλει πολύ μεγάλες ικανότητες, ψυχραιμία και θα σας έλεγα και ίσως και βαθύτερη γνώση των θεμάτων, να μην σας πω και των τεχνικών θεμάτων επί των παρακολουθήσεων, για να δεις τη μεγάλη εικόνα και να μπορέσεις να καταλάβεις πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Διαβάζω για παράδειγμα, και νομίζω ότι συμφωνώ με τη θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ από χθες, ότι μην βιαστείτε να πείτε τώρα ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν, περιμένετε, μπορώ και να συμφωνώ και χωρίς να είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό, ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ενοχής του Πρωθυπουργού από το γεγονός ότι κρύβεται, από το γεγονός ότι ακόμα και στο νόμο που φέρνει για να αλλάξει, για να εξορθολογήσει, ποια λέξη θέλετε να πω, για να ρίξει άπλετο φως, όπως τον καλούν ακόμα και τα στελέχη της δικής του παράταξης, σε ό,τι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, βάζει ένα χρονικό όριο 3 χρόνων, ώστε τουλάχιστον ο ίδιος να τη βγάλει καθαρή, να τη σκαμπουλάρει, και στο εξής, από εκεί και πέρα, και οποιαδήποτε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή, μπορεί αύριο να γίνει εκλογέ, να γίνουν εκλογές, να είναι πάλι πρωθυπουργός, να μπορεί να περιμένει 3 χρόνια, ώστε να είναι στο απειρόβλητο, μέχρι να μάθουμε αν και γιατί, κυρίως το γιατί, αλλά ακόμα και το αν παρακολουθείται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την υπόνοια αυτή. Καταρχάς η ερώτηση «με παρακολουθείτε» είναι μία ερώτηση. Προσπαθώ και εγώ να τα... Τι να σας πω, στίβω το μυαλό μου, ρε παιδί μου, να καταλάβω ένα πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί πολλές φορές γίνεται εντελώς παράλογα. Είμαι ο ίδιος που σας έλεγα ότι, ρε παιδί μου, τον Ανδρουλάκη για παράδειγμα, τον πήρε μια μέρα τηλέφωνο ο Γεραπετρίτης και του είπε, έλα εδώ να σε ενημερώσω ιδιωτικά, κατηδίαν, γιατί σε παρακολουθούσαμε. Και ο Ανδρουλάκης είπε, όχι, δεν θέλω. Θέλω θεσμικά, δεν θέλω να μου πείτε. Και εγώ σου λέω ότι θεσμικά, εκ του ρόλου του ως αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, έχει δίκιο, έχει δίκιο, δεν μπορεί να γίνονται αυτές οι δουλειές. Αλλά ρε παιδί μου, την περιέργεια δεν έχει να πάει να δει γιατί τον παρακολουθούσαν. Και μετά, εντάξει, θα του το πει ο Γεραπετρίτης ιδιωτικά, θα του πει, σε παρακολουθήσαμε γιατί οι λόγοι εθνικής ασφαλείας ήταν που... να μωρέ, είχες πάρει ένα τηλέφωνο, έναν Κινέζο. Θυμάστε που λέγανε για τους Κινέζους, ότι υποτίθεται ότι έκανε πάρε δώσε με Κινέζους. Είχε βγει αυτό κάποια στιγμή. Είχες πάρει ένα τηλέφωνο, έναν Κινέζο κάποτε, όχι το Σιμίτι, άλλον, και αυτό σε παρακολουθούσαμε. Σου λέω ότι του λένε κάτι τέτοιο. Και καλά, ο Γεραπετρίτης θα του το έλεγε μυστικά. Ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν μπορεί μετά να βγει και να μας πει, μου είπε ο Γεραπετρίτης ότι πήρα τηλέφωνο έναν Κινέζο και γι' αυτό. Είναι κάτι που χάνω. Προσπαθώ να τα βάζω τα πράγματα σε μία σειρά, με μία κοινή λογική. Και απορούσα γιατί ο ένας και μοναδικός άνθρωπος, γιατί στον Κουκάκη, τον δημοσιογράφο που έψαχνε τα σκάνδαλα των τραπεζών, δεν του είπε κανείς, έλα εδώ να σε ενημερώσω ιδιωτικά. Ο Κουκάκης πρέπει να πάει σε μια διαδικασία που να πει, με παρακολουθούσατε, και αν με παρακολουθούσατε γιατί. Και τώρα ο νόμος που φέρνει η Νέα Δημοκρατία του λέει ότι θα στο πούμε αν σε παρακολουθούσαμε σε 3 χρόνια. Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα αυτή να το μάθει κατηδίαν από τον Γεραπετρίτη, που βέβαια μετά ο Γεραπετρίτης βγήκε και είπε, εγώ δεν ξέρω γιατί τον παρακολουθούσανε. Αλλά μας έμεινε η απορία, καλά, στον Ανδρουλάκη τι θα του λέγες, αφού δεν ξέρεις τι θα του λέγες όταν τον κάλεσες να του πεις. Καταλαβαίνετε ότι χάνω πολλά κομμάτια, γι' αυτό σας λέω, θέλει μάλλον ενός άλλου επίπεδου, τι να σας πω, ίσως και IQ, μπορεί να χρειάζεται έναν πιο έξυπνο άνθρωπο από μένα για να καταλάβει τι στο καλό συμβαίνει εδώ πέρα. Αλλά επίσης καταλαβαίνω αυτό που σας είπα, ότι αν ένας πρωθυπουργός που έχει βρεθεί στο στόχαστρο όλων αυτών των καταγγελιών είναι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, πηγαίνει και λέει, αλλάζω τον νόμο και τον κάνω με το που ρωτάς, εάν έχει λήξει εννοείται, γιατί μην τρελαθούμε και τελείως, έχω και εδώ και από την άλλη πλευρά μερικές απορίες. Γιατί είναι ένα πολύ λεπτό, ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα το θέμα των παρακολουθήσεων, συγγνώμη. Δεν είναι, ρε παιδί μου, βάλε μου στη διάβγεια την απόφαση τάδε για να δω πώς αξόδεψες για το τάδε πάρτι που έκανες. Είναι λίγο πιο λεπτά τα ζητήματα, εγώ θα το παραδεχτώ αυτό. Λοιπόν, αν ένας πρωθυπουργός δεν έχει να κρύψει τίποτα, γιατί δεν λέει εδώ και τώρα, κάνω άρση του απορρίτου, όπως τον καλεί η Όλγα Κεφαλογιάννη, βρεσής, όχι εγώ. Η Όλγα που θέλει και αυτή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον, ξέρω εγώ. Ή αυτή η Οδένδιας. μου στείλατε και ερώτημα και μου λέτε, μου λέει ο Ηλίας, εσύ δεν μας έλεγες για την Όλγα, τώρα πώς μας προέκυψε ο Δάνιας. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Κάποιος σας αναλάβει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την ώρα που σε καλούν τα ίδια τα δικά σου στελέχη να άριστο απόρριτο σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις, τι πιο απλό και ξεκάθαρο που μου φέρνεις τώρα ένα νόμο που όχι μόνο δεν έρει το απόρριτο, αλλά το πηγαίνει άλλα 3 χρόνια πίσω. Και με ποιες διαδικασίες να σας διαβάσω, να σας πέσουν τα μαλλιά πραγματικά. Να δείτε τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου που υποτίθεται ότι έρχεται για να εξηγιάνει όλη αυτή την κατάσταση και την μπουρδουκλώνει ακόμα περισσότερο. Καθίστε, θα σας τα πω τώρα, έτσι μια που το έχω μπροστά. 44 σελίδες το νομοσχέδιο. Θα έρθει τις επόμενες μέρες στην Βουλή. Μέσα σε αυτές τις 44 σελίδες, ειδικά στο επίμαχο ζήτημα για το αν θα μπορείς να μάθεις όταν έχεις υπόνοια ότι σε παρακολουθούν, αν θα μπορείς να το μάθεις. Ρωτάς, δεν σου απαντάει κανείς, σου λέει θα εξετάσουμε το αίτημά σας σε 3 χρόνια. Και αυτό ήδη είναι προβληματικό από την αρχή. Αλλά πρόσεξε μετά, πάμε παρακάτω. Ποιος το εξετάζει το αίτημα? Το εξετάζει μια τριμελής επιτροπή. 3 χρόνια τριμελής επιτροπή. Από 5-6 άτομα που έλεγε και ο Βαμβακούλας, μου φαίνεται. Λοιπόν, η τριμελής επιτροπή αυτή είναι ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ. Δηλαδή, αν σε παρακολουθούν, αυτός που έχει δώσει την εντολή να σε παρακολουθούν. Ο δεύτερος που εξετάζει είναι ο εσωτερικός εισαγγελέας στην ΕΕΠ. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει την εντολή από τον διοικητή της ΕΕΠ και έχει εγκρίνει προφανώς την εντολή. Δηλαδή, αυτοί οι δύο, αυτός που έδωσε την εντολή και αυτός που ενέκρινε την εντολή, είναι αυτοί που θα αποφασίσουν σε 3 χρόνια από σήμερα, αν είναι οι ίδιοι στις θέσεις τους, αν πρέπει να σου πούν αν παρακολουθήθηκες και κυρίως το γιατί παρακολουθήθηκες. Και ο τρίτος που έρχεται για ξεκάρφωμα είναι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Αυτοί οι τρεις λοιπόν δεν κρατούν κανένα πρακτικό. Αν οι δύο πρώτοι που είχαν αποφασίσει την παρακολούθησή σου συμφωνούν να μην σου πουν αν παρακολουθήσε, δεν μαθαίνεις ποτέ αν παρακολουθήσε. Ο τρίτος και που είναι εκεί ούτε πρακτικά κρατάνε, ούτε υπάρχει τεκμηρίωση, ούτε μπορείς να την προσβάλλεις αυτή την απόφαση. Μπορείς, λέει, να ξανακάνεις αίτηση, αν δεν σου πούνε, μετά από άλλον ένα χρόνο. Και άμα μετά τον ένα χρόνο πάλι δεν σου πούνε, δεν προβλέπεται κάποιο σύστημα. Δηλαδή, πού πας, παιδί μου, μετά, πού πας, στα δικαστήρια, στον Άριο Πάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ξέρω εγώ, στο Διαγαλαξιακό, πού πας μετά να βρεις το δίκιο σου? Πουθενά. Τέλος. Λοιπόν, ξαναγυρνώ στο αρχικό ερώτημα, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει, όχι η διαδικασία αυτή. Ένας πρωθυπουργός που δεν έχει να κρύψει τίποτα, γιατί προχωρά σε τέτοιες διαδικασίες? Ένας πρωθυπουργός που λέει ότι ενδεχομένως να είναι και η δική μου κυβέρνηση θύματα. Τώρα έγινε αυτό αφήγημα, το είπε στην αρχή ο Άδωνης ως τρολιά, και τώρα είναι το κύριο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Γιατί προσπαθείς να βάλεις, φτιάχνεις ένα νόμο που προσπαθείς να βάλεις προσχώματα, προσχώματα, προσχώματα, ώστε να μην μαθευτεί ποτέ η αλήθεια? Δεν είναι αυτό απόδειξη ενοχής, ρωτάω ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειάζεται να το πολύ αναλύω εγώ τώρα εδώ. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η ερώτηση «με παρακολουθείς», εφόσον δεν έχει απάντηση κατευθείαν ασκαρδαμικτή, που έλεγε και ο στρατηγός και στο Λαζόπουλο, όχι, όλες οι άλλες απαντήσεις είναι προβληματικές. Είναι σαν να ρωτάς, ρε παιδί μου, τι να σου πω, με απατάς? Άμα δεν πει ο άλλος όχι και δεν το πει και γρήγορα, όλα τα άλλα είναι προβληματικά. Είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μόνο που μπαίνει σε μια διαδικασία, αλλά πρόσεξε, το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση δεν λέει ότι θα σου πω, δηλαδή αν δεν σε παρακολουθούν, δεν θα σου πει δεν σε παρακολουθώ. Θα σου πει, θα σου το πω σε 3 χρόνια. Έχεις μια υπόνοια, ζεις με την υπόνοια 3 χρόνια και μετά από 3 χρόνια έρχονται και σου λένε, εξετάσαμε το αίτημά σας και σας απαντάμε ότι δεν παρακολουθηθήκατε ποτέ. Μάλιστα. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι μετά από 3 χρόνια να έρθουν να σου πούν, εξετάσαμε το αίτημά σας και συμπεράναμε ότι δεν πρέπει να σας πούμε αν παρακολουθηθήκατε. Τι καταλαβαίνεις από αυτό, ότι παρακολουθήθηκες ή δεν παρακολουθήθηκες? Είναι αυτό που σου λέμε, απατάς. Θα το σκεφτώ και θα σου πω, έχασες, λυπάμαι. Με απατάς, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή όλες οι άλλες απαντήσεις εκτός από το όχι, και μάλιστα γρήγορα το όχι, είναι προβληματικές, είναι λάθος. Θα κάνουμε, λέει, μία λίστα με τα παράνομα λογισμικά, θα τα βάλουμε στη σειρά. Θα έχουμε αυτή τη λίστα αναρτημένη κάπου και θα κοιτάμε. Είναι παράνομο το Predator. Εδώ, A, B, C, D, φτάνει στο P, Predator, το βρήκαμε, ναι, είναι παράνομο. Ωστόσο, λέει, μέχρι τότε μπορεί το Predator να έχει αλλάξει λογισμικό, να έχει μετονομαστεί, να έχει κάνει ένα καινούριο brand name ως προϊόν παρακολούθησης και να μην είναι στη λίστα που εσύ έχεις εγκρίνει από την αρχή του χρόνου, και άρα έτσι θα κερδίζεις ένα χρόνο, ένα διάστημα εν πάση περιπτώσει, μέχρι να αναθεωρηθεί η λίστα, την οποία θα την αναθεωρούμε κάθε 6 μήνες, και άρα θα μπορείς να συνεχίζεις τις παρακολουθήσεις. Ωστόσο, η δουλειά θα γίνεται. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως είμαι τώρα, προσπαθώ να κάνω εγώ τον έξυπνο, δηλαδή μπορεί να μου πεις, κάτσε ρε Διονέλη, τώρα δηλαδή εδώ ο νομοθέτης, ξέρεις, αυτός είναι ένας αόρατος άνθρωπος, μεταξύ τους, παιδί μου, τα φτιάχνουν τους νόμους, τι λες τώρα. Ο νομοθέτης έχει εδώ όλα τα δεδομένα μπροστά, εμπειρία χρόνων, είναι νομική, είναι πτυχία, διπλώματα, πανεπιστημιακά, όπως το λένε, διατριβές, διδακτορικά, πράγματα, κέρατη, και εσύ έρχεσαι τώρα να κρίνεις τον νομοθέτη. Αλλά εγώ λέω ότι ο νομοθέτης εδώ πάει να τα φασκελοκουκουλώσει τα πράγματα και όχι να τα διαλευκάνει. Ιδέα μου είναι. Μπορεί. Τουλάχιστον ακόμα μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Δεν ξέρεις, γιατί και αυτό καμιά φορά δεν είναι και τόσο δεδομένο. On the wall, when I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Και άλλη δικλίδα ασφαλείας. Σας παρουσιάζω στο πρώτο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής το νομοθέτημα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία και που μάλλον θα ψηφιστεί, και εδώ αρχίζω να έχω μερικές απορίες για τον ρόλο που θα παίξουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί για τους άλλους ξέρω, είναι προφανές ότι δεν θα το ψηφίσουν. Η Όλγα Κεφαλογιάννη θα το ψηφίσει αυτό? Ο Δένδιας που είναι στους παρακολουθούμενους θα το ψηφίσει αυτό? Οι υπουργοί, παιδί μου, οι βουλευτές που βρίσκονται στο στόχαστρο, οι δικοί τους βουλευτές, ο Καραμανλής που λέει όλα στο φως, θα το ψηφίσει αυτό που είναι βουλευτής? Ο Σαμαράς θα το ψηφίσει? Αρχίζω να έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το πόσο η ζυγαριά μεταξύ αυτοσυντήρησης και διατήρησης της κουτάλας απ' τη μία και της πραγματικής ανάγκης να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση, πόσο η ζυγαριά μπορεί έστω για μία στιγμή να έρθει σε μία ισορροπία, γιατί προφανώς γέρνει προς την κουτάλα χρόνια τώρα, μην το συζητάτε. Για τις παρακολουθήσεις, λέει, δεν θα απαιτείται πια μόνο μία πρόταση του διοικητή της ΕΥΠ ή της αρχής, εν πάση περιπτώσει, που ζητά την παρακολούθηση. Μπορεί να είναι η αστυνομία, μπορεί να είναι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, μπορεί να είναι το, όπως το λένε, Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν ξέρεις, οποιοδήποτε. Θα είναι πιο, το θεσμικό πλαίσιο εκεί θα είναι όντως, θα έχει πιο πολλές δικλείδες, δηλαδή θα χρειάζεται και ο εισαγγελέας, ο ενσωματωμένος στην ΕΕΠ να συμφωνήσει και ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας Αρείου Πάγου, αντιεισαγγελέας μάλλον Αρείου Πάγου, να συμφωνήσει και να υπάρχει και έκθεση που να δικαιολογεί το γιατί, ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που δίνουν, που επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει, που επιβάλλουν, αυτή είναι η σωστή λέξη, την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αν αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πολιτικός, θα πρέπει, πολιτικός γενικά, προσέξτε το αυτό λιγάκι, όχι βουλευτής, πολιτικός γενικά, μπορεί να είναι πρώην βουλευτής, τότε θα χρειάζεται η συνδρομή του Προέδρου της Βουλής, για τον οποίο θεωρούμε δεδομένο, θα μου πεις, πρέπει να θεωρήσεις και κάποιες σταθερές. Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο τρίτος πολιτιακός άρχον της χώρας. Ότι δεν θα λειτουργεί παραταξιακά, δηλαδή ο Πρόεδρος της Βουλής τώρα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Τασούλας. Και του φέρνουν μια λίστα να παρακολουθήσουμε τους δικούς μας και να παρακολουθήσουμε και τους αντιπάλους. Λέτε, ποιους θα εγκρίνει, σε πολιτικούς εννοώ, τους δικούς του ή τους αντιπάλους ή ό,τι του πει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ανεξάρτητος από τον Πρωθυπουργό. Η νομοθετική με την εκτελεστική εξουσία είναι διακριτές στην χώρα αυτή. Εδώ δεν είναι η νομοθετική με τη δικαστική και η εκτελεστική με τη δικαστική εξουσία. Για την τέταρτη αφήστε το, μην το συζητάτε. Πολλά προβλήματα, πολλά ζητηματάκια σε αυτή την υπόθεση. Πάντως το γεγονός ότι τουλάχιστον θα χρειάζεται να συμφωνούν περισσότεροι από τους δύο, αυτόν που ζητάει και την εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, εν προκειμένου, για να παρακολουθηθεί κάποιος, ας σημειώσω και ένα θετικό μέσα σε όλο αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτά τα δεδομένα, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Σταύρος Μαλιχούδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσοι, όλοι αυτοί που είναι στις λίστες που βγαίνουν τώρα από τον Βαξεβάνη, όλοι αυτοί θα μπορούν να μάθουν επισήμως, εάν ψηφιστεί ο νόμος αυτός, θα μπορούν να μάθουν αν όντως παρακολουθήθηκαν μετά από 3 χρόνια, δηλαδή σήμερα είμαστε 22, πες 23 τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά, το 26. Δεν είναι μακριά το 26, πώς κάνετε έτσι. Μια ανάσα είναι, ένα τσιγάρο δρόμος. Το σχέδιο νόμου έχει έναν ωραίο μεγάλο τίτλο, έτσι είναι συνήθως, όσο μεγαλύτερες είναι οι λαμογές που έχει μέσα, τόσο πιο ωραίος και έτσι εντυπωσιακός είναι ο τίτλος. Σχέδιο νόμου, σας διαβάζω τον τίτλο: «Διαδικασία άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών». Υπέροχο. Λοιπόν, για να σταματήσω τώρα την πλάκα. Εγώ δεν έχω τίποτα, εντάξει, η κυβέρνηση προφανώς έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο που είναι το σχέδιο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Εγώ ρωτώ αυτούς από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι Όλγα Κεφαλογιάννη, κάτι Δένδια, κάτι Καραμανλίδες, κάτι Σαμαράδες, που υποτίθεται ότι είναι στο στόχαστρο. Εάν πάτε να το ψηφίσετε αυτό, μην μου πείτε μετά, γιατί είπαμε ότι έχει και κάτι ομιλίες του Καραμαλή, να χυθεί άπλετο φως. Δεν μπορεί να μου λες να χυθεί άπλετο φως και να το ψηφίσεις αυτό. Κάτσε να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Υποτιμάς ήδη εδώ και χρόνια την νοημοσύνη μου, αλλά από ένα σημείο και μετά ψάχνεις για, να μην πω τώρα την κακιά λέξη, έτσι, ψάχνεις για ηλίθιους. Τι να σου πω, τι να σου πω. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες και καλά να πάθετε. Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, πίσω σελίδες.gr, Μάριος Διονέλης, στο μικρόφωνο. Αυτή είναι μια εκπομπή που προσπαθεί να παρουσιάσει, ενώ υπάρχουν ενδεχομένως και άλλα σοβαρά ζητήματα στην ευρύτερη επικαιρότητα, προσπαθεί σε αυτόν εδώ τον οριμαγδό των αποκαλύψεων, των συζητήσεων και αντιπαραθέσεων γύρω από το θέμα των υποκλοπών να πιάσει μία άκρη. Επιτάπητος σήμερα είναι αυτό το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση σε σχέση με την αναμόρφωση του πλαισίου των παρακολουθήσεων. Έχω να σας πω και άλλα για τις σοβαρές παραλήψεις, για τα σοβαρά εμπόδια που προσπαθεί να βάλει να βάλουν οι συγκεκριμένες διατάξεις και η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις παρακολουθήσεις, τουλάχιστον αυτές για τις οποίες συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Δεν θα παραλείψω ούτε λεπτό να έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι οι παρακολουθήσεις, το αν θα παρακολουθηθεί κάποιος, είναι μια απολύτως υποκειμενική απόφαση. Και ακριβώς επειδή είναι υποκειμενική, επειδή δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενική εικόνα για την αντικειμενική κρίση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να παρακολουθηθεί κάποιος, ακριβώς γι' αυτό προσπαθούμε, υποτίθεται ο νομοθέτης, να μοιράσει, να απλώσει αυτή την ευθύνη για να βάλει περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες. Ξέρετε, όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά τελικά καταλήγουν να είναι έως και φεδρά. Και δεν αναλαμβάνω το βάρος της λέξης που λέω, διότι έχω μπροστά μου το άρθρο 18. Άρθρο 18 του σχεδίου νόμου, σελίδα 22 από τις 44, ακριβώς στη μέση του νομοθετήματος. Εφόσον τα έχουμε κάνει όλα τόσο καλά, εφόσον έχουμε κρύψει στα 3 χρόνια την ευθύνη, που να σας πω μετά και άλλα παρακάτω, ότι θα καταστρέφονται τα στοιχεία κάθε 6 μήνες. Άκου να δεις, αυτό πρέπει να σου το πω τώρα. Εσύ θα έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις μετά από 3 χρόνια αν παρακολουθήσε ή αν παρακολουθήθηκες. Τα στοιχεία όμως από την παρακολούθησή σου καταστρέφονται μετά από 6 μήνες. Υπέροχο! Εκτός, λέει, αν λόγοι ιδιαίτερης εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν να το ανασύρουμε το αρχείο και να το κρατήσουμε κάπου στην άκρη, και τότε μόνο αν έχεις αυτή την τύχη να έχεις παρακολουθηθεί για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους εθνικής ασφαλείας θα μπορείς να φτάσεις στο ηχητικό για να δεις τι στο καλό και έχει και τα ηχητικά που σου κρατήσαν, αλλά και το υλικό τελικά της παρακολούθησης, δηλαδή τι, τον φάκελο ρε παιδί μου, να δεις και πώς και τι. Καταστρέφονται, λέει, το ηχητικό σίγουρα, τα ηχητικά μέσα σε 6 μήνες, οι φάκελοι μπορεί να μένουν λίγο παραπάνω, αλλά σίγουρα στα 3 χρόνια που θα πας εσύ να πάρεις μία απάντηση για το αν παρακολουθήθηκες, δεν έχεις το υλικό. Τόσο ξεκάθαρα, τόσο απλά. Υπέροχα. Αφήστε με όμως, θέλω να σας διαβάσω οπωσδήποτε το άρθρο 18. Είναι νομίζω το κομβικότερο σημείο του νομοθετήματος αυτού, διότι εκεί ορίζονται τα της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας της ΕΕΠ. Σας παρακαλώ κρατηθείτε, ψυχραιμία, δηλαδή έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να τα κρύψουμε όλα, αλλά θα φτιάξουμε Ακαδημία Αντικατασκοπίας. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του αυτό και λοιπά αντικαθίσταται από νέα παράγραφο. Υπήρχε δηλαδή και τώρα τη φτιάχνουμε καλύτερη την Ακαδημία. Συστήνεται Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας ΕΕΠ που λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Η διάρθρωση και η παγωγή της οποίας προβλέπονται στον οργανισμό της ΕΕΠ και τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος νόμου. Κύριε Αποστολή της, και έρχομαι στο ζουμί, είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της ΕΕΠ για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με απόφαση του αρμοδίου μέλους της κυβέρνησης, έπειτα από εισήγηση του διοικητή της ΕΕΠ, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης της Ακαδημίας, η διάρκεια των εκπαιδεύσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ξέρω ήδη τι σας έρχεται στο μυαλό. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας, εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν πίνακας σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού της ΕΕΠ. Προσέξτε παρακαλώ την τελευταία φράση του άρθρου 18. Ο κανονισμός λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας είναι απόρριτος και δεν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς σας έχει έρθει στο μυαλό και νομίζω ότι ταυτίζονται σε αυτή τουλάχιστον την στιγμή το δικό μου με το δικό σας το μυαλό. Εμπρός, στον ύπνο της σχόλης. Τον πρακτόρων η σχολή είναι κρίσιμη πολύ και οι καλοί της μάθητε δεν ξεκουράζονται ποτέ. Όταν βγάλω τη σχολή θα μ' αμείβομαι πολύ και για να περνώ καλά θα υπομισθώ βαρύ πολλά. Κανείς μας δεν θα κλείνει μάτι. Γιατί θυμόμαστε ότι την τυρίρι. Και αυτό εδώ στο καπάκι, για τους παλιότερους, 1984, φυσικά, Police Academy, 1, 2, 3, 18, ξέρω εγώ πόσα φτιαχτήκανε. Το πρώτο ήταν το 84, μεγαλώσαμε με αυτά. Κάπου εδώ ξεπετάγονται ο Μαχόνε, ο Χαϊτάουερ, ο Τάκλ Μπέρι, τους θυμάστε τους χαρακτήρες, και ο διοικητής Λασάρντ φυσικά, και εκείνος ο αντιπαθητικός, ο Κάπτεν Χάρις. Όπως ίσως έχετε καταλάβει, δεν είμαι, έρχομαι λιγάκι έτσι με απορίες και με συναισθήματα ανάμεικτα. Να το πάρεις στο χαβαλέ και στην πλάκα ή να συνειδητοποιήσεις πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο δημοκρατικών, πόσο θέματα δημοκρατίας είναι και οι μέρες που συζητάμε περίεργες, έχουν πια τεθεί, πόσα θέματα έχουν τεθεί στην δημόσια συζήτηση και πόσα θέματα διακυβεύονται σε σχέση με τις στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες των πολιτών αυτής εδώ της χώρας. Του Robert Falk είναι αυτό εδώ το θέμα που έντυσε με ως soundtrack εκείνη την σειρά ταινιών. Έλεγα στο πρώτο μέρος, αναρωτιόμουν τι στο καλό θα κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται ότι διαφωνούν με τον Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο ζήτημα ή που παρακολουθήθηκαν. Βλέπε Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία πάλι βγήκε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή, στο Open συγκεκριμένα, και είπε ότι δεν μπορεί να τίθεται κανένα θέμα απορρίτου, ειδικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εδώ πουλάκι μου σου λέει ότι 3 χρόνια θα είναι απορρίτο για το αν θα παρακολουθηθείς, για το αν θα μάθεις αν παρακολουθήθηκες, και εσύ συζητάς για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και ρωτώ, θα το ψηφίσεις? Θα μου πεις από την άλλη, και εσύ που με ακούς εκεί έξω, μα γιατί σου κάνουν τόσο εντύπωση όλα αυτά? Εδώ ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ έχει ψηφίσει ναι στην αλλαγή του νόμου. Δηλαδή τώρα συζητάμε αυτόν τον νόμο που σας περιγράφω, το σχέδιο που έρχεται, για να ξανααλλάξει την αλλαγή που έγινε ώστε να μην μπορείς να μάθεις αν παρακολουθήθηκες. Και ο Ανδρουλάκης, που είναι θύμα των παρακολουθήσεων, είχε ψηφίσει και αυτός και το Πασόκ, είπε βέβαια ότι κάναμε λάθος. Τι να το κάνεις μετά την απομάκρυνση από την ψηφοφορία, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, Νίκο μου. Την διάταξη με την οποία απαγορεύεται να μάθει αν παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, την έχει ψηφίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. They're watching every move we make. We're all included on their list. The lunatics have taken. Ο φίλος ο Μπερσέκερ, για να έρθω στα δικά σας τα πιο σοβαρά, μου γράφει πως θα είναι πολύ ωραίο μετά το ανελαίητο λιβάνισμα του Κούλη από όλο το σύστημα της Νουδού, το μηντιακό, από όποιον κοιμάται στο δεξιπλευρό τέλος πάντων, πώς θα κάνουν όλοι αυτοί μία επική κολοτούμπα όλοι μαζί όταν τον τζάσουν και αρχίσουν να τα γυρνάνε. Δεν ήταν και τόσο Μωυσής, εντάξει, δεν ήταν και καμιά σπουδαία μεσογειακή τίγρη στο κάτω-κάτω. Νέα Δημοκρατία, η ξεφτύλα έρχεται, μου γράφει ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Και μου στέλνει και ένα χάρτη από την εφαρμογή ο κόσμος μας σε δεδομένα, εκεί που κοιτούσαμε αν θυμάστε παλιά για τα ζητήματα της πανδημίας κλπ. Και λέει το ποσοστό των πολιτών που εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους στην χώρα τους για το 2020. Και λέει με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο πολύ, λίγο κλπ. Στην ερώτηση «How much do you trust journalists in your country?» Λοιπόν, παιδιά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με κόκκινο χρώμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Δεν ξέρω μήπως είναι πειραγμένο. Αλλά το Our Golden Data είναι, υποτίθεται, και του John Hopkins, αν δεν κάνω λάθος, του Πανεπιστημίου. Είναι έγκυρος φορές, θέλω να πω. Από εκεί κοιτούσαμε και τα δεδομένα για την πανδημία. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στο χάρτη το παγκόσμιο που έχει κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο, το βαθύ κόκκινο, σημαίνει από 0 έως 10% απάντησαν ότι εμπιστεύονται εμάς τους δημοσιογράφους. Στα ροζουλιά μετά, έτσι λίγο πορτοκαλο βεραμάν, όχι βεραμάν, είναι άλλο, είδες, έμπλεξα με το... Τέλος πάντων, στην επόμενη κατηγορία, μην μπλέκεις με τα χρώματα, το κοραλί με το κουφετί και τα αυτά είναι γυναικείες υποθέσεις, συγγνώμη. Στα παρακάτω είναι η Ρωσία, είναι χώρες εκεί της από Ανατολής, είναι κάτι Κορέες, Βόρεια Κορέα κλπ. Είναι και η Ουκρανία, μεταξύ των χωρών που δεν εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους τους. Αλλά η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που είναι στο βαθύ κόκκινο. Hace mucho tiempo que empezó. Que empezó. Από την Ηλία έχω σήμερα δύο μηνύματα, εκτός από τον τακτικό ακροατή τον Αντώνη. Έχω και τον Τάκη, ο οποίος μου λέει «Μένω στον πύργο Ηλίας και το κατάκολο είναι μόλις 8 χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι και όχι μόνο, όλη η περιοχή γύρω από το λιμάνι, π.χ. ο Άγιος Ανδρέας, δίνει τη δυνατότητα στους ντόπιους και στους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια, να απολαύσουν ξέγνιαστες και όμορφες διακοπές. Τώρα με τις εξορίξεις που το κατάκολο είναι στο πρόγραμμα, προφανώς η ομορφιά και το περιβάλλον της περιοχής κινδυνεύουν να μετατραπούν σε βούρκο και λάσπη του μαύρου χρυσού. Εννοείται ότι και το θαλάσσιο οικοσύστημα λόγω των πολλών εκρήξεων θα χάσει την ισορροπία του. Φυσικά και ο τουρισμός θα πάψει να είναι ελκυστικός για την περιοχή. Από αυτή την κυβέρνηση δεν περιμένω ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως, τι θα κάνει τελικά? Θα ακυρώσει τις συμβάσεις που ο ίδιος έχει υπογράψει? Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, μου λέει, και στην Κρήτη νοτιοδυτικά. Ακριβώς το ίδιο, Τάκη, συμβαίνει και στην Κρήτη. Το ζήτημα των εξορίξεων είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει ακουστεί και έχει υποθεί πάρα πολύ μεγάλο παραμύθι, που δυστυχώς δεν σταματάνε το διάβασμα όταν έρχεται ο κακός λύκος για το τι μπορεί να συμβεί από εκεί και πέρα. Χθες πάντως έγινε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση, πρέπει να σας πω. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει έντονο και δραστήριο το περιβαλλοντικό κίνημα. Η ομάδα λοιπόν που δραστηριοποιείται σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και τίθεται ασφαλώς εναντίον των εξορίξεων, έκανε μια παρέμβαση. Πήγανε στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, έχουμε και τέτοιο εμείς, μην νομίζετε. Πήγανε στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, σήκωσαν κάποια πανό, αλλά κυρίως αυτό που έκαναν είναι ότι άλλαξαν την ταμπελίτσα. Εκεί που λέει Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, έβαλαν κάτι άλλο, ένα α4 από πάνω, και να δεις τι ωραία και τι εύκολα που κάνει τη διαφορά. Pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas. Κολλήσανε, που λέτε, ένα χαρτάκι από πάνω που γράφει ΙΤΕ, αυτό είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που έχουμε εδώ στην Κρήτη και είμαστε και πολύ περήφανοι, και από κάτω γράφει Ινστιτούτο αντί για πετρελαϊκών ερευνών, Ινστιτούτο Πληρωμένης Έρευνας για Μεθόδους Ξεπλύματος των Εγκλημάτων των Πετρελαϊκών Εταιριών στις θάλασσες της Κρήτης. Χρυσή χορηγή από κάτω, Hellenic Energy, σε παρένθεση LP και Περιφέρεια Κρήτης. Και δεν τα λένε έτσι στα κουτουρού τα παιδιά, διότι όντως όταν φτιάχτηκε το Ινστιτούτο αυτό για τις πετρελαϊκές έρευνες, ο πρώτος χορηγός ήταν τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια. Ο, θυμάστε, ο Δόκτωρ Λάτσης. Αυτό, αγαπητέ Τάκη, από την Ηλία, γιατί κοινά είναι τα προβλήματά μας και στην Ηλία και στην Κρήτη. Να ξέρεις ότι το έφτιαξε, το εγγενίασε ο Κώστας Φωτάκης, ήταν υπουργός έρευνας και καινοτομίας, αν θυμάσαι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι, επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν οι εξορίξεις. Και είχε διαφημιστεί το Ινστιτούτο ότι θα έχει ως έργο του την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τεχνολογίες εντοπισμού, εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. Ωραίο, μακρύ και αυτό, είδες, όσο πιο μακρύ είναι τόσο πιο πολύ σε μπερδεύει. Από τότε που λες τα βλέπαμε και λέγαμε, ρε παιδί μου, για κάτσε τώρα να βάλουμε, να στύψουμε λίγο το μυαλό μας. Θα έχει δύο πράγματα να κάνει. Θα ψάχνει, θα κάνει επιστημονική έρευνα για τις τεχνολογίες εντοπισμού, εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων, αλλά στο άλλο μισό του τίτλου θα δίνει έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και μετά λες, ο πρώτος χορηγός είναι τα ΕΛΠΕ. Σε ποια από τις δύο πλευρές λες να δίνει περισσότερη έμφαση, στο να βρει πετρέλαιο ή στο να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις? Έχουμε φάει σανό, παιδιά. Πολύ σανό, σας λέω. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης, πάλι από την Ηλία, από την Αρχαία Ολυμπία αυτή τη φορά, λίγο πιο δίπλα από τον πύργο, μου εξηγεί αυτά για τον Μητροπολίτη Ηλίας τον Αθανάσιο, τον καινούριο, που μου έλεγε χθες. Με βάση το κλητήριο θέσπισμα φωτιά, το οποίο στάλθηκε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, ο νέος Μητροπολίτης Ηλίας Αθανάσιος και κατά κόσμον Αριστίδης Μπαχός, παραπέμπεται ύστερα από τρεις αναβολές να δικαστεί στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Πύργου στις 17 Ιανουαρίου του 2023 για το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα, το οποίο κατηγορείται ότι διέπραξε μαζί με δύο συγγενικά του πρόσωπα το 2017 σε βάρος του αρχιμανδρίτη Βενέδικτου Παπαδόπουλου, ο οποίος σήμερα ζει και εφημερεύει στον ναό Αγίου Γεωργίου του Ζωγράφου. Ο εισαγγελέας πύργου, Ευάγγελος και λοιπά, στο τρισέλιδο κατηγορητήριο που έχει συντάξει, περιγράφει αναλυτικά την παραβατική συμπεριφορά του νέου Μητροπολίτη Αθανασίου, καθώς και των συγγενών του κατά του αρχιμανδρίτη κλπ. Μεγάλα όμως ερωτήματα. Και μάλιστα έχουν, λέει, υπάρξει και αναλυτικά δημοσιεύματα σε ενημερωτική ιστοσελίδα του Εκκλησιαστικού Ρεπορτάζ. Μεγάλα ερωτήματα προκύπτουν και για την Ιερά Σύνοδο, καθώς με βάση τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λόγω της παραπομπής του σε δίκη για το αδίκημα της ψευδορκίας, θα έπρεπε να μην είναι υποψήφιος για τη θέση του Μητροπολίτη, αφού ο νόμος ΤΑΔΕ και λοιπά του 51 στα αδικήματα περιλαμβάνει και την ψευδορκία. Έλα όμως, μου λέει ο Αντώνης, και εδώ είναι η ουσία, παιδιά, που συντελέστηκε θαύμα και στο νέο νόμο 1811 του 22 περί οργανικών θέσεων κληρικών και στο άρθρο ΤΑΔΕ παράγραφος 16 περί παύσεως Μητροπολιτών, εξαλείφθηκε περιέργως το αδίκημα της ψευδορκίας και παρέμειναν άλλα αδικήματα ίσονος σημασίας. Έτσι απλά, με αυτές τις θεάρεστες διεργασίες, φτάσαμε στην ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη. Άξιος, Αντώνη, επειδή με ρωτούσες εχθές, άξιος και με το παραπάνω. Η τελευταία εικόνα με την οποία θα σας αφήσω είναι η εικόνα που μου έστειλε η φίλη και συνεργάτηδα η Σύση. Βλέπαμε χθες αυτή τη φωτογραφία με τη Βάνα Μπάρμπα στο Μαξίμου. Βρε παιδί μου, μου στέλνει τη φωτογραφία του Τραμπ με την Kim Kardashian δίπλα του και είναι τάλε κουάλε. Και έχει και η σημασιολογία και η σημειολογία την ιδιαίτερη σημασία της. Ο ηγέτης από τη μία, εκ δεξιών το μοντέλο. Η Kim Kardashian και η Βάνα Μπάρμπα. Σημεούλα από πίσω, η ελληνική και η αμερικάνική, μην ξεχνάμε την πατρίδα. Φωτογραφίες της οικογενείας πάνω στο γραφείο. Και γενικά ρε παιδί μου, ο ηγέτης, η πατρίδα, η οικογένεια και το μοντέλο δίπλα. Και όλο αυτό το αφήγημα. Κάτι για αριστερό τραμπισμό έλεγε προχθές ο Μητσοτάκης, αλλά μάλλον αυτός είναι που αντιγράφει τον Τραμπ. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, δεν θα γίνει κάτι άλλο συγκλονιστικό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα από αυτή την επικαιρότητα και να πάμε λίγο προς τα πίσω. Γεια χαρά. Giornata particolare, si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida. Solo, urla.